پیرون والذین استجابوا لربهم اگر کسان چه قبولتی اکڑی در اخفل رب فاقام الصلاة پابندی کوی دمانزو وامروم شورا بینم صورت شورا او ددی هر یو محتم بشانکار التو منگویلو نبی علیہ السلام و سلام تے ویلو وشاورهم فی الامر ادلتو موی و امرهم امر و امر دلتو ذکر ذکر کی تت پت سیز لمشوری نشتا آقا دے خوالا چرا چه راجمہ شا چرا سر سنگو گرو مشوره وکړو راځي چې دغه دغه څنګه سملو ولیکن دا چې اهم کار دی موتم بشان کار دی د دین کار دی او بل هغه کار چې دی هغه اته اون کول پکاري ضروری دی غلم مشوره نشتا هغه چې مشوره وکړو چې ما سفخین نامون زکو کنه مخکې مونږ ویلو دله مشوره وکا چې ر 2 بجې یو کو کوي ونیما کپو یو باندې دغه مشوره دان لره وامر بشورا بینم الت مولانا اشرف علي تنوي لیکلي دي مشوره پای کار کې کې چې نس پکې ني وامرهم شورا بینهم ومما رزقناهم ينفقون او بعد الاغنا چه مون دیل ورکر دی خرج کیه پلار دا اللہ کے والذین دا کسان دی اذا صابهم البغیو چه کل کیگی پا دی باند ظلم هم ینتصرون اگی بیا مناسب بدل اخلی چه کل پی بل زیادتی کی کنا نو بیا کل کل دا سے مناسب بدل تن اخلی وجدا و سیئت دا بیان دی انتصار پا ینتصرون کی چه کم ذکر روشو وجزاء سيئه سيئه مثلهم او بدلا او سزا د بده بدیدار دې غونته کې مشاکلته نو خودونه یو خبره وای چې بدلو پاغ کار کې حق لګنه هغه شان چې هغه کار په نفسه جایز دی خدا ته بنی چې او کار ناجایز دی ته پایه کې بدلا لې یره پلان کې چې کم دینو پلان کې جنې سره زنا کړی دا حضرت اوس بدل اخلم چې زم داسې حکم دا چل بنه کې او ستانه جمعات کې چا سپلې وړي دي پاتوم نه لګي چا وړي دي اته زمانه چې وړي دي بل چا غفخ پکو ما دا چلبم نه کوي فمن عفا واصلحا چا چې معافي وکړه د زړنا موږ د عفیت وقې سم ذکر کړو واصلحا اس له وکړه د خپل معاملې دښمنی ختم کړه دوستی پیدا کړه فاجر وعلى الله د ثواب الله باندې دي انه لا يحب الظالمين دا لانه خو کوي ظالمان ظالم قوم دې چې ابتدان خبره شروع کی غلطه ایا غم دې چې کله انتقامن خبره کین پای کې زیاتی وکي ولا من انتصر بعد ظلمه ترهم ينتصرون وضاحت او لام ابتدائیه تاکیدیه خامخا غسو کو انتصر چې د بدل واغستو بعد ظلمه پس د ظلم ددنا پس د مظلوم کې دله ددنا دا مصدر مبني للمفعول لدې مظلوم دې دا بدل واغستو فاولائک دا کسان مالهم من سبیل نشته پدی باندې سلار دنی ولو انما السبيل يقين النار الزام على الذين پاغه چا باندې دي یظلمون الناس چې ظلم کی په خلکو اول ابتداءا ظلم کی تکه حدیث کوم را دي چا چې شروع کړي دا ظالم دي و يبغون في الارض بغير الحق او شرارت کی پرې زمګه کې پرې وطن کې پرې ملک کې بغير الحق او بغير د حق نه اولئک لهم عذاب الیم دا کسان دي عذاب درناک دي ولمن صبر او چا چې زغم تیر کو بدلی وانه غستو وغفر او مافی اوکڑلا ان ذالکا داز غم تیرا ولو مافی کولو لمن عزم الامور داغی پخو پخو کارونو ندی عزم الامور معزوماتو پمانا یعنی شرعن دا خبر مطلوب دی لمن عزم الامور دا حمد دا کارونو ندی دماز پخین نماندن پس وم انشاءاللہ سبق جاری دادری و رضی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل منغا خلاصة كده خبر كدوا شد دي سورة دو دعوية دي فائه كي دعوال دعوة كموا اغا ختم شولا اور دې دینا د دویمه داوی بیان شروع کیږي دویمه داوا داوا چې مسله د فضع الله مخلصین بالکل رښتینه مسله ده او دغه مسله باندې ټول پیغمبران ناغری وو خو چې تعاقو دی خو پکې سوکې ندای ته گمراهان وی دغه ته باغیان وی دغه ته زدیان وی دغه ته عنادیان وی داغه تذکرہ کیږي د صورت د دویمه داوی سره آیت متعلق ده او سزا ور ظالم ذکر کی دے باغی چې دې دمار عذاب نه نشي بچ کې دے ومن يضلل الله اغسو کو چ الله ی گمراه کی ولی نات دی پکی کنا فما له من ولی من بعد نبی دا غره پارای سوک بچ کون کی من بعد پس دا الله ر گمراه کول نہ دلرام ولین بچ کون کی دے سمر دنیاوی شوا دنیا تباش ولا وتر الظالمین سمر اخروی تخفیف اخروی تم جوړ شو اتباوین مشرکان الظالمین نہ مطلب مشرکین ابن کثیر چسوک دغه مسله نه مانی فلذالک فدعو لما راوا العذاب کله چې دیوونی عذاب د قیامت پورا دو یقولون وایبا دا مآل ظالمین او د مجرمین او د دوالین او د باغیانو هل الی مرد من سبیل آیا شتدی دنیا تا واپس کې دولا سلار سرو ګذر پکې ملاوی کی چوتختو سبیل مانس صورت ہو پتراهم یعرضون علیها او تبوینی دی لرام یعرضون علیها پیشکول بشدی پدی اور باندی علیها اور باندی خاشعین سترگ با خطا کون کیوی خاشعین دل تا سترگ خطا کون کی من الظل دا ذلت او در سوائے دا وجنا سرکوزی چورتوی لکی گی دار آخرت اگر سرکوزی دی خاشعین من الظل لا من الظل متعلق در خاشعین سرا یا متعلق در یعرضون سرا دا ینظرون سرا ینظرون من طرف خفیو دی بگوری من طرف خفیو دسترگو پائے گوٹ گوٹ کی دسترگو پا گوٹنو کی پا پھٹ نظر سرا یعنی دسترگو پا گوٹ کی بگوری کل چی دی دا کبرونو ناول پاس ہو لیشی ناخو بیاران دی دینا پاس بلگ نظر چی دا دی راشی دی دا سی غلی غلی بگوری دا گوری چی منسر بسکی گی دا دی مثال دا سی پیش کی لکه یوتن باندی پیسل شوی چی تا بزو ختمو ما حکومت پیسل کڑی مثلا نغا پا سولے کی گی او پاس پانسیگار تا بوت دل کی گی نغا بانے دون رو براغل دے چی اغا پورا قتل نیشی کولے خاطر رستر کے پا گوٹ بدا سی گوری جلات تا بگوری توری تا بگوری کوٹی تا بگوری انور بڑی رجات خپی چی گوری چی اس برپسی سے چل کی گی ین ضرور نمین طرف ان خپی دا حیبت پر آگے دا یو حال لی ردے باغیانو دا ظالمانو دا انادیانو دا زدیانو وقال الذين امنوا دویم دا چی دی بانے با گواہے پیش کریشی او بوائی مومنان دی با دی تارا خبر چکی ندا با دی ملامت کی ان القاسرین الذین یکیرن پورا پا زیان کے پریوت لاکسان خسرو انفسهم والیم یوم القیامہ چی پا زیان کے اخفل زانونا اخفل آل واچو اللہ قیامت پورا دو چی اور تا سوک لارلو نلارل تباشل یو خواگر چی اخفل لارلو او بلغ چی اخفل متعلقین ام دی اور تا بوتلو علا تصدیق الہی چی دی مومنانو قال اللذین آمنو کم غبر کرد دا بالکل دا کانی کر خدا زی تصدیق کوما تکا ظالم دیکنا اور ظالم سزا را علا خبر شے ان الظالمین دا کافران فی عذاب مقیم پا غی عذاب دائم و میشہ کی بئی مونوی کل کلو پک نفر شفاعت قاری رازی نفر شفاعت قاری وما کان لهم من اولیاء انا بئی لذیل پارا سوک دوستان و مردگاران ینصرونہم دا ینصرونہم دا اولیاء را پارا صفت تے ینصرونہم چه مدد بو کی دادی من دون اللہ بغیر دا اللہ نام بے دا اللہ نا بدا سے سوکنی چه دادی مدد بو کی امام راضی ہوئی چه اصل کے دادی دا کی دو چه الاسنام اللتی کانو یعبدونہا دی برا لسفارش کی لیکن اگر وقت کے بولے سفارش نہیں چکولے دل تا غوی چه انصرون اولیاؤں و ادمیرون آداؤں خالت سنشتا و من یود للہ اگر سوک چه اللہ گمراہ کی فما لو من سبیل و سیوے لو و من یود للہ فما لو من ولی او سوی و من یود للہ فما لو من سبیل سبیل دا نجات تا دے چه کم غواری حل الہ مرد من سبیل نبی دا غر پارا سلار دا خلاسے دو سبیل نصرت معذرت دا دین علاوہ بلبانا استجیبو دے میں دعوے سر لگی او تخویف اخروی شو دا اوس دا گمراہے نا دا بچو طریقہ دا باغیانو نا دا بچ کے دو طریقہ طریقہ دارا چی دا باغی مو منا دا غچو منا چی تا توحید تا او دا اللہ عبادت ترا بلی استجیبو لربکم قبول تیا رخ پل ربکم عجیبو بالتوحید والعبادت جلالینو دا اللہ توحید منے اور دا اللہ عبادت کوئے من قبل ان یاتی یومن مخکر دینا چرا بشیدا سے ارزو لا مرد له من اللہ چکل راشی نو لا مرد له نبی واپس کو ان کے دا غیر پارام من اللہ دا من اللہ چ دے دا دو یاتی سر متعلق کا ان یاتی من اللہ ان یاتی من اللہ یوم لا مرد له دا اللہ را طرف نہ بغور راضی بیا ویسو کو واپس کو لینی شی یاتی من اللہ یوم لا مرد له تفسیر کشاف مانا بدا کو یاتی راضی وا من اللہ دا اللہ را طرف نہ یوم داسی اور یعنی عذاب پد غورس کے لا مرد له چن وے سو کو واپس کو ان کے دا غیر پارا کمر راضی نہ مرکم سو گرس کو لینی شی اک قیامت راضی نہ ما لکم من مل جین یوم ایدن نبی استاد را پارا زیر پناہ پد غورز اما لکم نبی استاد را پارا من نکیرن سے گنجائش دے انکار نکیر مانا انکار لذنوبکم تفسیر جلالین انا بس اگدا سے جستا سر پبارا کے دمانا تا پوسو کی چیر دی سر اولی دونا دا سخت امام لکی گی فین آرزو کدی قبولتی اوکڑلا کدی اعراضو کو غم مکاو غم مکاو جزا محضوفو آرزو دسنا استجیبونا کدی ڈڑا اوکڑلا دا قبولتیانا نغم زکا مکاو فمات تا ویدکی گی دال بر جزا پس تنی لے گلے منگا علیم پدی باندے حفیظہ حفاظت کا ان کے نگاہ بان چھتب ردید عمال حفاظت کے او دی با عمل اکشان دکی چسنگ استا خواخ دی این علی کا تسلی نشتا پتا باندے اللہ البلاغ مگر صرف رسول داد رسول فرز دی و اینا اذا ذقنا الانسان مننا رحمتا او یقینا منگا چیو کل چوسا کو دے انسان تا مننا رخبل تر اپنا رحمتا نوس رحمتا نعمت والا ورکو مالداری والا ورکو عافیت والا ورکو صحت والا ورکو فرحا بیا نمستی گی پدے آج کا خوشحالی گی نو خیر دے سڑے پنے مت خوشحالی گی لیکن جدا مست چی کنا او حق بیا نمانی دقا خانا دا وین تو سیبا مسیحاتون او کت ارسی دیتا سا مصیبتا دعوت اولی رسی با سبب بیا بی ما قدمت ایدیهم پس او بداغی چوڑان دلی گلی دیتا دی لاسونو دا لاسونو ٹک ندی لاسی زکا ذکر کردے دے چی زیاد کارونا پدے باند کی گی وما اصابکم من مصیبتن فبی ما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر نجا کل سا مصیبت پدی بانے راشی نجا دے وجہ بدائی چی دی بس عمل کری خراب داغ بلا او تعذیب شو اس درے قسم منگو ویلو فین الانسان کفور یقیناً دا سے انسان دیر نا شکری للہ ملک السماوات والارد اکی او اللہ را پارا بادشاہی دا اسمانون اور ازمک دام سچ دی ندا طول دا اللہ دی زکر جمع کیوئے لہو ما پی السماوات و ما پی الارد نبی رہے نفس ہوئے لہو فاتر السماوات والارد نبی ہوئے لہو مقالیر السماوات والارد اسوی للہ ملک السماوات والارد چاہ باکی سے خرسی گی ننو ملک دا اللہ دے ملک دا اللہ دے تصرف دا اللہ دے اللہ مالوسی ہوئی لا اشتراکنو ولا استقلالنو دا بمنو ہے جو مستقل شریکی منگ نمنو نا کہ شریکی دا اللہ سرا او ایچ واک و اختیار ورکڑ دے نم دا خبر غلط را یخلقو ما یشاؤ پیدا کبھی اغا یشاؤ چھ دے اللہ خو خشیم چھ صدا اللہ خو خشی سنگ خو خشی نا کشی پیدا کی یا نارینا یا زنانا یا لگو یا ڈیرو یا بول من یشا اناسا بخیر پار داغ چا یشا چخوشی اناسا نو صرف جنکے صرف جنکے لک لوت علیہ الصلوۃ والسلام لے لون اور کڑی دی صرف ہو شعیب علیہ الصلوۃ والسلام لے لون اور کڑی دی صرف ہو پدے اول نہ شروع کڑلا زکا چھ انسان دا لور چ دے نہ دا لگ خن گنی چہرا الگ شی ہوئے نہ ڈیرا خوینو تو قرآن اناسن زکا ذکر کو چھ زیاد شرافت دا اغی خزرے او سعادت دا اغی خزرے چھ اول یہ لور پیدا شوی دا دا مفسرین نے دیدے کری کری دی ٹولو او دا اصل کری او صحابی خول لے واسلہ بنے اسقاع دے غالبان رضی اللہ تعالیٰ نو اغوی چھ اول دا کمی خزی بچ لور کی گی دا غا خد خوش قسمت را ویا بول من یشاو الذکور او بخیر پار دا غا چاہے شاو چھ خوخیشی الذکور تشلکان ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اول نے کہ دلنا بیا شوروش و رب ابلی من الصالحین پا بڑا توب کے والا ورک نل بیا بچی او یزوجهم ذکرانا و اناسا یا گڑ وڑ ور کی دی لرا لکانو جنکے دواڑے اوشی لکا خپل دمون دا نبی علیہ السلام لکانمو دوستو بیا وفات چو زان لخبر دا قاسم عبداللہ ابراہیم او جنکے اموے زینب و رقیہ و مکلسوم و فاطمت الزہرہ تدوان اللہ علیہم و یجعلو من جشا و قیما او گردوی اغا چال را چکو قیشی شنڈ اس والا نور کی نالکن جنے یحیاء علیہ السلام خوادنو کڑی رسرنا عیسیٰ علیہ السلام ام دکا شانتے یحیاء و عیسیٰ علیہ السلام نو بس دکا سرور صورتو نے دینو دا ڈیپوی بل چاہتا والا نکو یا با لکو ایا با جنے ایا با دوارا ایا با اسنی اور دے علم اللہ تر یخلق مائشہ اگر پھر بوے کنا جے بیٹا ہوگا نہ بیٹی جب مرید بولا راغوی الک میں شوید عمارت ویلو کنا جے بیٹا ہوگا نہ بیٹی نہ کبیا بولا راغے چیر اس میں انہوں نے عمارت نوی جے بیٹا ہوگا نہ بیٹی دانے میں دوارو سر لگو اوی کورت بے ہوئے لے چلور میں شوید عمارت ویلو جے بیٹا نہ او بیٹی دا اچھا دا پتہ نشتا چے الک ہو کجینے ہو کدوارا ورکون کے یود اللہ ذات تے انہو علیمون دا اللہ پوری پاگی چے پیدا کیے یخلق و مائشا قدیر و طاقت لریم نچے بیا سنگے پیدا کی اور سنگے رست استعمالی دا غی علم و ملا تری دا دو بنیادی سے پتونے انہو علم و قدرت شرع لکم من الدین سر لگوا وما کان لبشر ما وصا بھی نوح والذی اوحینا الیکا وما وصینا بھی ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ دی دا زان خبر نوے کڑے سونا پیغمبران چی دی ترشوی دی دی تا وحی کے دلا وما کان لبشر طاقت نشتا دے اس انسان ما صحا و مستقاما سیکی گی ندا خبرا کی دین شی ان یکلم اللہ چی دی دا اللہ سر خبریو کی اللہ وحینا مگر یو دا چی فزڑکی وطا سا خبروا چی دل تا وحینا مطلب الہام اشاراتو دا یکلم اللہ مستثنا من ہو ادا اللہ وحینا دا راغی نا مستثنا را للا او من ورائے حجابنا یا اخوار پر دینا لکہ موسیٰ علیہ السلام سر چکم خبری شوی دی او یرسلہ رسولنا یا رولی گی یا پیغام روڑن کے یعنی جبریل لاشی فیوحیا بیزنی مائشا نوحی و تورسی پخپلو کم سراغا چکو خیشی سورت چونکی خلاصی فذالکا یوحی لیک فیلاللزین من قبلک اللہ العزیز الحکیم انہو علیون دا اللہ علیون اچتے دا علت تیر مستثنا من ہو مستثنا من ہو ولی خبر ارچا سرنے کی اچتے کنار تو قدر خبر نہیں چکولے حکیم دا علت تیر پار دا مستثنا حکمت تیر بس چاہ سرنے چا خبر کول غواڑی نو کیو سرنو وکذالکا وحینا الیکا روحا من امرنا غمخ کے سرے لگوا کذالکا یوحی الیکا ویلاللزین من قبلک وکذالکا وحینا الیکا قرآن عربیان وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا هُمْ دَكَّشَانُ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رَلِقَ لِدَ مُنْغَ تَعْتَا أَوْحَيْنَا بَمَانَا دَ رَسَلْنَا دلیل وحی دا لکا سنگا نورو پیغمبرانا تا ما وحی کردی دا نتاتا میں موکڑا روحنا یو حکم ناما من امرنا دخپل حکم نا چیتا قرآن وی لکی گی دا دا مخی دا پار رنبنی علت تے ما کنت تدریم الكتابو نویتو چ پوشی ہوئی چ کتاب سشے دے ولل ایمان او نو پ شرائع د ایمان ولل ایمان او نو پ دعوت د ایمان د ایمان چ کم دعوت تے دا چ چلین بغیر د قران نہ نکیگی او دا تفصیل شرائع اگر بغیر د قران نہ نکیگی تفصیلی ایمان زکیگی پ قران تا تا مخکر قران دراتون دا پتہ نہ وجی ایمان سے توئی او کتاب سے توئی دا قران نچ ایمان بیانی چې دا ایمان رزدا کنه بیا دعوت ایمان طرف ته ورکوا ته متکلمین دا عقیده را هر پیغمبر چراغله دی ما اشرک نبیون طرف ته عیننه دسترګې درپ په مقدار چرته شرک نه رکړي چرته بوت طرف ته کتلی نری پوړکوالی کوم ته نبی علی السلام د لات سخی سره نه لګیدلا د وزا پیرې سره نه لګیدلا وی دی و چې زما د دې سره نه لګی زما بغض درست خو خود وې بیزت اللات والعزا اور تفسیر قرطبی کے دے دے کی دی چھے دا نبی علیہ السلام دا بعثت نمخ کی خبر دا نبی علیہ السلام نے لا پیغمبرین نو ور کڑے چھے دا مشرکان پا دی جلسو کی شرکتم نکو اور دی خوبا التعارفات تا نتلل کنخ کتبو نبی علیہ السلام بتو اب ادی سر نو مل کرے پدے خبر کی ولیکن جعلناه نورا لیکن گردول دے منگا دے قرآن لر رنا دو صفت را قرآن ذکر کے یو روح چھ پکم محلہ کے قرآن نین بس ادا محلہ مڑا لا کپ جمعات کی نین جمعات مڑ لے کپ انسان کی نین انسان مڑ لے پیا بہت سر میگیم لے بھی کی گجڑان بہت سرم لے بھی کی روح تے نہ ہوتے رے روح ہم میں نہ امرنا مالک ابن دینار قول تفسیر قرطبی دے جائے نقل کر دے یا علی القرآن اے قرآن والو کل چ قرآن وائے نہ لگ سوچ کوئے ماذا ذرا القرآن فی قلوبکم دے قرآن استاد پزلون کی کم ازر گنا اکڑلا فإن القرآن ربیع القلب دا قرآن چ دے دا دا رف پر لے لے لگا سنگ چ پ مسمون کے پر لے راضی او بارانو شی پائے کے او گرو نہ پکے روزی دے قرآن سر وستا پزڑ کے دا گولان پیدا کی گی او ہمون او غمونا اگو پدے سر ختمی گی خوکا قرآن بیانی گی او سر تے سوک ناخلی برا قرآن او لان دے ڈشن تینا او خوا برا دا قرآن درس او قتل او پران او بیا کار نکی گی دا قرآن انقلابی کتاب دے او بل درانا کتاب دے کہ دا قرآن نی نپتیارو کے با غردے گرا غردے گے ٹکرو بانے بری سری ولیکن جعلناه نورا نهدی به من نشاء من عبادنا خونکو پدے سرامنگا گا چاہتا چیزمگا خوخشی رقبلو بندگانونا فریضہ در رسول و انکا لتا دی او یقیناً تخامخا لار خواہی الہ سرات مستقیم لار نیغتا سرات تینا بدل لنیغا لار کم دا سرات اللہ دا اللہ لار دا اللہ لار نیغا رکھنا سرات مستقیم دا اللہ لار کم را اگا چی پیغمبر خولی دا اللہ کم ذاتے اللہ الذی لو ما فی السماوات و ما فی الارض اللہ غزا تے چر در پاراغ سری چ پاسمان نو پس مگا کی دی سلورم نمبر کی ویلو لہو ما فی السماوات و ما فی الارض سورۃ ختمی لہو ما فی السماوات و ما فی الارض الا خبر شیم الی اللہ سنگ چے دم مبدا تصرفات مبدا چ ورت وی رکی گی دا تصرفات تول زما پلاس کی دی نو دم عاد غم زما پلاس کی دی الا خبر شے اللہ یو اللہ تا بل چاہتا نا تسیر الامور ورگر زبارہ ٹول کارونا سورت زخرف دیکھے یو درم اعتراض دے ہر یو حامیم کے یو شبہ دا فقی ٹھیک دا منا مجید تصرفات نشی کولے او دا تچوے چواک و اختیار دے والا نداورلا ام نشتا خواہ خبر لاشتا چھ گورے شفی قاری بجوڑی گی خلاصہ صورت دارا درے عقلی درے نقلی دلیلوں نے ذکر کی دے ابراہیم علیہ السلام واقعہ دے عیسیٰ علیہ السلام واقعہ اور دے موسیٰ علیہ السلام واقعہ اور دلیل نقلی اجمالی بر ٹول پیغمبران نے ذکر کی ایو پک دلیل وحی اور منگ منگ کے وہ مکے والا تا خطابی دو در باغی تا خطابی آخر کو بیار صورت دعوی بالکل دلائل نفس ذکر کی ولا یملک الذین یدعون من دون ولا یملک الذین یدعون من دون الشفاعۃ الا من شهد بالحق او بیا وا دا فاما نذهبن بکا 41 نمبر آیت ہو تدین والا تر المتقین پوری طول وہ خبر ذکر کی اول تسلی نبی علیہ السلام لا دویم قرآن طرف تو ترغیب ورکول او دریم رت پاگا چا باندے چھ سوک پنے کانو خلقو بانے بدنامی لگوی تا دے ذکر وکیل کا ابراہیم علیہ السلام بدنام کردے دے او تسلیب ورکی دو فرعون دو موسیٰ علیہ السلام پا واقع سرا او سلورم تخفیف دنیاوی فرعون نے تواقع کردے دے او پینزم دفر یوشو بیچ دے عیسیٰ علیہ السلام دو الوحیت سر متعلق انہو الا عبد انعمنا علیہ او شپگم اخری خبرہ دلیل نقلی بذکر کی پا توحید باندے فقول عیسیٰ علیہ السلام او دا شانتے خیری وہ ما خبر زجر و تخفیف ہو دا وہ خبری و پکی حامیم اللہ پوئی گی پا مطلب لدے دو حرفنو تمہید مع ترغیب والکتاب المبین گواہ دے دا کتاب واضح ہو دا لازمی متعدد وارا پلوم واضح دے وداحت کون کے دا احکامم دے کہ قسمی جوڑے وہ قسمیہ نبیہ بولے جواب قسم روبا سے قسم دے پدی کتاب کار کون کی باندے چے انک لرسول صادقون تو یا رسول رشتنی انا جعلنا ہو یقیناً منگا نازل کر دے دا قرآن حافظ ابن کثیر ہو انا انزلنا ہو جعلنا ہو پا مانا دو انزلنا ہو ذہا مانا انا جعلنا ہو منگا نم یخ دے دے کتاب تسمیہ دا تفسیر قرطبی دو معنی مونگا اکڑلے جعلنا پا مانا دا انزلنا ابن کسیرو او جعلنا پا مانا دا دی چھ نم والا مونگی خیرے قرآنا قرآن عربیان پا عربی جواب چھ خلقی کلا اوری ویئے ندا باس ایتا لگا آسان چاہی پاکی دائی خلقو خود مادری جبوا او دا خلق نرے دا دے دے دا دیمز دا کولی شی خوکز دا کولی غواری ادیر پارا چی تاسو دا اقل نکار واخلیم دیدے کہ احسن الکلام کے یو باس کڑے دے کلام لفظی او کلام نفسی مونگی او دل ذکر کڑے دے راغے ناغوی چی امام رازی او شربینی امام رازی او شربینی خطیب شربینی و تکل کلوی او امام رازی وغیرہ ما دیدے کہ او خبر ذکر کڑے دے چی دے دین کلام لفظی مراد دے اب یہ دیدے کم باس کڑے دے نبیاوی چدا یو کلام لفظی دے او بل کلام نفسی دے دا تقسیم بدعت تے احسن الکلام دا چکم مفسرین ذکر کری کنا نبیہ و ربیدتی والا نور کئے چی خطیب شربینی دی کلی دا بناوئے انا بداوئے چی امام رازی دی کلی دی لعلکم تاقلون دا دیر پارا چی تاسو دا عقل نکار واخلے و انہو فی ام الکتاب او یقیناً دا کتاب فی ام الکتاب پا لوح محفوظ کے دا کتاب زمونگا خالص پہ حفاظت کے دے انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون فی ام الکتاب پاغی لوح محفوظ کے لدینا منسرا دا لدینا رتبے پہ اعتبار سرا مکان پہ اعتبار سرا نا لعلی خامخا دیر اچتے زکا معجز کتاب دے کنا حکیم و حکمتن والا دے زکا حکمتن و مسلحتن پکشتا دی چه بکل قرآن او ریدن دا دی دا مرزون با اخکار کولا نقا پا که دل با شیر دا قرآن دا مون ناوڑی ننو انگه دان ندیر دو خدا اوڑی ندا چر تا اوڑی قرآن خو ناوڑی تر آوڑا تس همشه قرآن مجید بانده دانا چه گنه قرآن کریم زانتا آره کل کل خلق وی چه دا دین دا مسئله چه دن دا فیت ندا وی دا فیت تا خو تا فیت نه کل جامعی مزیداره ایو تن پس لوری زی و اسی سمتلی نشی اتی غط آچه ناغه بدغه وی چیر دا پیٹ نہ رویتا پیٹ نے جامی پیٹتی وَإِنَّوْ فِي مِلْ كِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ فَنَظْرِبُ آیا وارو منگا عنکم ستاسونا از ذکر دا قرآن صفحن پاڑا ولو سرا مفول مطلق دے ان غیر لفظی ہی ان کنتم قوم مصرفین لئن صرف پدی وجہ چیئے تاسو قوم مشرکان وَكَمْ اَرْسَلْنَا تَخْوِیف اور دیر لیگلی منگا من نبیین پیغمبران فل اولین پا مخکرون خلقو کی مخکرون تو کی کڑی دی دیم کڑی دی اگر تباشیوی دی دیم ہم تباکیو گی وما آیاتی من رسولین انور آغلی دیتا ایسی او پیغمبر اللہ کانو بی استاد ان مگر دی پورٹو کے کولے پا آلکنا نتبا کرل منگا برباد کرل منگا اشد دا دیر سخت من ہم دا دینا ہم زمیر دا قومن تراجے دے سبحان ان کنتم قومن دا قومنونا ڈیر سختو مین اوم پدی کے بدشند طاقت پہ اعتبار سرا دا بدشند دا تمیز دے راشد دنا یہ حال جوڑ کر فائل نا دا سے مانا بھائی آلک نام باتشی نا ما دی آلاک ڈیر پدا سے حال کے جدید کلک میں نہیں بولیو وہ مزا مسل الاولین او تیری شوی دی نمونے دا ہلاکت دا زڑو خلقو مسل نمونے دا ہلاکت الاولین دا زڑو خلقو ولین سالتا ہم دلیل توحید عقلی علی سبیل الاعتراف کتو تا پوزو که دا دینا چاپی راکڑی دیس مانو نوزمہ کی لیقولن نا خام خوابدی وائی خلقون العزیز العلیم پی راکڑی دا زور و رب و ذاتو دیتو بی تنویر اللذی اللہ غذات تے اول وصف جعلا لکم الاردا چی پی راکڑی دا ستاسو دا پاردازمہ کا مادن دا فرش غنتا کی کلو تا قرآن محادن وی کلو تا فراشن وی کلو تا بساتن وی او کلو ارتوی چی دا کفات لکم فی آسوبولام او جوڑ کردی دے اللہ ستاسو دا پارا پا دیزمکا کی سبولن لارے مکیویل سبولن فی جاجن ارتی بیارتی لارے لال لکم تاعتدون ندیل پارا چی تاز اخفل مندل مقصود تاورا سے تاعتدون امام راضی مانا دا کی چستا دا کم مندل مقصود دے دا دنیا ہدایت مطلب دارے شکم کری کی ریکار دے پر روڈو نے معلوم ہوا واللذی نزل من السماء امام بقدرین بل صفتو اللہ غذات تے چراو روی دا پورتنا اوبر باران پاندازا بقدر ان پا قدر دا ضرورتو فان شرنا بھی بلتم میتا نو تازہ کو منگا پدے سرا و تازہ کڑے دا منگا پدے سرا بلتم میتا غزمکا وچا بارانو شی سوکڑی نزمکا دا زرخیز شی سیزون تیروزی کذالکا تخرجون دا سے بتا سو باسر شہر قبروننا تبم یودل تازہ کے گردے قبر نبروزے والذی خلق الازواجا بل وصفو والذی اللہ غذات تے خلق الازواجا چھ پیدا کری دے جوڑے ازواج جمع دا زوج ہو زوج با پا مانا را سن فخلو مانا مشہور ہے نا ہر سیس کے جوڑے پیدا کری دی صرف مذکر مونس نا وجعل لکم من الفلک پنزم وصفو اور جوڑے کری دی پیدا کری دی ستاس را پار دا کشتونا ولنعامی اور سارونا ماغا ترکبون چی تاسو پسوری گئے لے تستو علا زوری لام دا علت و بحر المحیط وجہ سرا دیر پارا چی تاسو برابر چی علا زوری پا شاد دے باندے ہی مکہ دو ذکر کری دی الفلک والانعام یعنی علا زہور الفلک علا زہور الانعام دے ولی دا زمیر روڑ دا مذکر ہو وجہ دارا چی دا ما دا لفظ چی دے کنا دیکھ دو جہت تا دی یو چی دا دے دے لفظ تا گورے دوے میں چی معنی تا گورے کل دا لفظ و کل دا معنی لحاظ کی گی دا دے وجہ نے کم دے مفرد استعمال کا ضمیر یو روڑو علا ظہور ہی ثم تذکروا نعمت ربکم دے تو شکریہ قلبی بھی بیا پزڑ کے یاد کہتا سو رخ پد رب نعمت او آئے چیو دا احسان رب ما بانے کر دے وما بکم من نعمت فمن اللہ کلا اذا سویتم علیہ کلا چیتا سو پدے برابر شے تو گاڑی کے کین آستے تو پا جاز کے کین آستے تو پا اس کین آستے پا خر کین آستے موٹر سیکل کین آستے اور برابر شے پہ نو یو خوبا شکریہ قلبی چی دا نعمت اللہ را کرد زیم با شکریہ لسانی و تقولو وای تاسو سبحان اللذی سخر لنا هادا پاکی ریا غذات لرا چی قابو کے راو صدمون دا پارا هادا داشی ازی چی پا اوخ سورے گیا مسجد زر شروع کی اپردول زر شروع کی نویو پی سور شی پا خر نشی سورے دینو دا خو اللہ را چی دا اصو دا غٹ غٹ سیزون استاسو پا قابو کے راو استری یارا جازو ندی یارا کشتے دیو لانچو ندی سخر لنا هادا تفسیر کشاف کے دالی کلی دی جد نبی علیہ السلام حدیثوں نے مشکات کے داغا معمول داو چھے کلے پرکاب خپک خودلا خطب سور لیتا ناول بے بسم اللہ کلے چھے اپائے بانے برابر شو نبی آوے بے الحمدللہ علا کل حال نبی آوے دین رستو بے سبحان اللذی سخر لنا هادا وما کننا لو مقرنین و اننا الى ربنا لمنقلبون تفسیر قرطبی کے علی سے پاوالا بانم دا خبر ذکر کرے رکھو سرا لگ زیادت پک دارے چھے الحمدللہ و اللہ اکبر بہم درے درے زلہ ہوئے نبی آوے بے لا الہ الا انتا ظلمت نفسی فغفر لی انہو لا یغفر الذنوب الا انتا او بیا با نبی علیہ السلام لگ مسکے شو بے خاندلو نا علی صاحب چکم دے نا دے بم مسکے کے دو نا علی صاحب تا چاوے چھے تو لے خاندے یا امیر المومنین نا غوی زکر خاندہ ما چھے ما پیغمبر لی دلے درے ایت رسول اللہ مثل ما فعلتو اما چھے سوکر دکا شانتے پیغمبر کری دی نا تو چھے کل سورے کے پٹانگا کے یا پر ایڑے کے اور یا پر جاس کے یا پر بلیو موٹر سیکل ہر چیز کے نا دا بوئے سبحان اللذی سخر لنا ہاگا پر ویز مشرف کو مخلے کوشش کرو خو ناکام شو اللہ جلگا شان ناکام ساتھی چھے رجاز نا براشی زکل ارکو جو پر ایک انگریزان سفر کی جو بوش یارانو چھے کل جاس پر برا بانی جی نبیا نشر کی کی دعا سبحان اللذی سخر لنا هادا ایوی مونگ دخپل سفر آغازو پا دی دعا سرکو سبحان اللذی سخر لنا هادا پیدات نلرکو دا سی دکیانو سی خیالات تی تا خلق با مونگ پوری خاندی چو گورا دیدے کم کلی میرا لجاز تا ہم کلی میرا رسے دے خو لیکن کامیاب نلی ہم دک چل پک چالو دے سبحان اللذی سخر لنا هادا خو زمیدار پی نپوئی گی صرف پا دی پوئی گی چی سور شی وی چک چک چک پدائی پوئی گی انور پا دی نپوئی گی سو آیا سزدکا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين او نو یمنگار دیر پار قابو کی راستن کی قابو کی راستن کی مونگے قابو کی نشرا واستلے و انا الى ربنا لمنقلبون او مونگا خپل رب ته خامخا واپس کیدون کیو یعنی تا تر دا سفر دا اخرت سفر رایات کی دا مطلب دے و انا الى ربنا لمنقلبون وجعلوا له من عبادي جزء حج لذي کنا دغه سفر دتا تر اخرت سفر رایات کی احرام دے اتڑو کفن بھائی دل تک اجاز دے بیا بیا کٹ کے ماں خلق اچھی روانی میں ایئرپورٹ تا خلق را لو بیا را واپس شو قبر کے بدل جان لے ما بس دا ټول حالات چی دی دار تا تا دو مرگ اگا حالات رامخ تا کی داتی سفر ہم دے وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ وَجَعَلُونَ رُسْتُ وَسْ خُلَاسَ دَارَا سلور خبر ذکر کی غلط ہے کی دیر مشتکانو نمبر ایک جزئیت عقیدہ نمبر دو دا بنتیت عقیدہ نمبر تین دا انوسیت عقیدہ نمبر چار دا معبودیت طریقہ او دا غیغا جعلو دا ای عقیدہ دا سلور وارو بانی برد کی اولو جزئا دویم امیت تخدا او دریم پیدا بشرا دو من ینشو فی الحلیتی او بیا وجار الملائکت اللزینہ او مقصودی باف نہ پھر معبودیت لو شار رحمانو ما عبدناہم سرا دا سلور خبر شروع شوی اول خبر جزئیت ہو ان الملائکتا دا باز خلق و عقیدہ و بنات اللہ ہے دا ملائک دا اللہ لون دی و جعلو جوڑ کر دی دی مکی صورت کی تیر شو کانا جائل خوبدی نی ہم چھے ام لہم شرکا جعلو لہم من الدین مالم یادم بے اللہ تزان نے کورا جوڑ اکیدی جوڑ کر دی جوڑ کر دی دی دا اللہ را پارا دخبل و بندگانونا جز آ سب رخیم سوکوی عزیر ابن اللہ سوکوی مسیح ابن اللہ سوکوی الملائکتو بنات اللہ ان الانسان لکفور مبین یقیناً انسان خامخا ڈبل کافر دے لکفور لا ابتدائیہ کفور دا مبالغے سے مبین و خکار کافر دے چدا سے خبر کی ذکا قرآن زوی کنا لقد کفر الذین قالو مخ کے لقد کفر فتوہ لگی دویم زجر ہو دا زجر چ دے دار بنتیت پاکی دے دے امیت تغدا مما یقلق بناتن آئے جوڑ کری دے اللہ داغینا چ دے اللہ پیدا کری دی دا زان دا پار لونا واسفاکم بالبنین اتاسو یہ غرکڑی یہ پدا منو الزامی جواب بورا ویدہ بشرا آدھوم ویدہ بشرا کلچ خبر ورکڑی شی دل تا بشرا پا مانا را خبر دکا زیر دین آخری دلورو پلور خبر ہے علف چوشی نبیا پا غوا خوشحال دے ویدہ بشرا آدھوم کلچ خبر ورکڑی شی پا دی کے یو تن لا بے ما پاگی سسرا ضرب الرحمن مثلا کہ بیا دی یہ رحمان بادشاہ لفا مثال کے رحمان لکھو لور بوری اگر تو استالو رشوی دا زولا وجو مسود دا طول و رز اگر زی دا دا مختک تور طول و رز یی دا دا مختک تور وو قزیم او دے ڈکوی دا غسینا یرا بیا مونگ دا وینے ویچ بجٹ بخوزی ہر وقت بس لور دا و لور دا و لور دا دیر غسارے دیتا الزامی جواب بھی لکھی گی زولا وجو مسود دا وو قزیم مخی سوال لازم اسی پارا کہ مونگر ابو حمزہ قول ذکر کرو چھے اگر کور نبار ہوتے ہو خلی وطا شیرون لی گلیو زلپاغ مورو اوڑا چھے شیو ہوا ما مال ابی حمزہ تلا آیاتینا دادا مانے سو شیوی مونگر کور تا نرازی خواک کندر کے وقت تیری خپرے خپا پا دیرے چھے لور میں ولی راوڑے دا ما زان لخپل پیدا کردے دا کالا را کردے دا نخپل خدا لور دونا بدیشی اس جواب اور تحقیقی او من ینشو فی الحلیتی دو خبری یو توی سیف میدانی ایو توی سیف لسانی تورا نشی چلو لے تورا نشی چلو لے او باسم نشی کولے نہ میدان گٹو نشی انا تاثر باس کو نشی دیتوارو کے خدر ایرک خطرہ او من آیا اغا جنے ینشو فی الحلیتی چی اغا پار نشیوی پکالو کے پا ڈولونو کے پا زینت کے دار خد طبیعت ہو خد پس پوئی گی سیخ وقت دی شنڈ سرے کا او من ینشو فی الحلیتی لپسٹک ہو پوڈر ہو کریم ہو ابیا او من ینشو فی الحلیتی دی دے کے سر کے چکم دینا گا جمر وطوی کس شیوطوی اگو آچو تندی باندی ٹھیکا برابر کا دی غگون لا بالے مالے پوزے لا میخکی وغیرہ غاڑلا ہارو لاسنولا بنگڑی اخپولا پینزے ونور کڑے پکیمشتا خماتے نمونہ نرازی خوما جنش شو فی الحلیتی خوپا دے خوش آلی گی طول عمر دا دی پا دے تیر شو مولانا اشرف علی تانوی رحم اللہ لکلی دی چھ دا زرگر لہوسا بدل کا اس بل رواج را غلے دے دونا پیدا سیوا کا دونا دا سیو کا دونا آغا شانو کا دیدہ اللہ سر شریکان جوڑے خوما جنش شو فی الحلیتی اور ڈیرے ہلی سر ڈیرے بھی نہ دا کو تویرا غرگیرا والا وی دماغو پال لے جاڑ میں کڑے دے اکو تویرا دی غرگیوم رے لسرے جوڑو ما اس پورس بے گرزو ما اب یا گردوری شو مئی نہ شو پہ لے تھی یو خدا دے میں خبر دے خدا کے سرا وہ ہوا فل قسام غیر مبین او دا فل قسام دے جگڑے پوخ کے غیر مبین نہ دا صفا خبر کا ان کے نہ دا خپل دلیل رکھ کا رکھا ان کے پل مدعا نشک کا رکھو لے خدا آسے بس لگیا بے کالکو را دا چلو آگا چلو چکم مقصد دے اگر مقصد لنا راجی انا پا خبر پوئی گی تو بہتا یو خبر ہو کے پکار داری جتالا دائے مطابق جواب درگی کنا ناسے بہوی جی لگا دے کہ گیدر پا منڈا لارو تا باڑو آگا خبر کڑی دی ایا برا خبر پا منز بانے بس دا سے راشی تو با خبر ہے کہ منز کے با خبر ہی خبر بچیم نی جدا سے خبر دا ارا تو بشی پی دے طبیعت تے ہو پل قسام غیر مبین داؤں دا اللہ سر چکم دے شریکان جو کڑی دی وجعل الملائکۃ الذین ادری ما خبرہ انوسیت او گنی دی اغا ملائک ہم عباد الرحمن چ رحمان بندگان دی اگی درب دا سے عبادت نہ کی چ بلیل ور نہارے او سستی پگی نہ کی انا سا جینہ کے دی چ دے ملائک تے جینہ کے ہوئی تو دی بدایاں نو دائیں بو وچ اللہ دی پیدا کول دی وت قتل نہ پھر مشاہدے اولو اشہیدو خلقہم آیا دی حاضر شو دے ملائک پیدائش تا ستکتب شہادتہم زردہ چ دی دا گواہ بولی کلی شی وے سلون دی نہ تپوس کلی جی قیامت کے اس مقصودی زیدار ہے وقالو سلورم خبرہ نفر معبودیت او دیوائی لو شاء الرحمنو کد رحمن کو خشوی وی ما عبدناهم مونگ با رضی عبادت نو کڑے فزور با اللہ مونگ رضی رضی عبادت نرا شکولی ہو کما کل پدی نپوئی گی چھ دو خبر جدا دی یو دا اللہ مشیت تے یو دا اللہ رضا دا ولا یردا لعباده الکفر دال سنت والجماعت عقیدہ دار چھ سکی گی اگر اللہ پہ اختیار کی گئی وما تشاؤون اللہ یشاء اللہ ما شاء اللہ وکانا وما لم یشاء لم یکن خو لیکن دا مشیت چی دے تا دے تعلق خود خیر و دا شر دوار سر دے اور رضا چی دا ولا ارضا لعباد الکفر اللہ پا کفر نرے خوشحالا یو دویم خبر دا چی توی چی دا اللہ خو خشوی دا اللہ خو خشوی دا کنا پیغمبرانی دا لیگلی ندی دا دا اللہ پا خو خلاغلی جگو منا کنا ما لهم بذالک من علم بشتا دی سرا پا دے خبر باندے اس قسم لعلم نفر دلیل نقلی پا کم خبر بذالکا چی دا دیوی چی پا عبادت یہ اللہ خوشحال دے زکا خوبنگا دا دی عبادت کو سوی راتا نا انہم اللہ یخرسون ندری مگر توکل کوی تارا توکل خبر دا اللہ پا دے خبر ام آتینا ہم دلیل نقلی نشتا دلیل وحیم نشتا ولی ام آتینا ہم کتابن اور پسی زکاوی ربط دار مخی زرا چتوے دا اللہ رضا دا اللہ رضا کو بد اللہ پا کتاب معلومی گی کنا رضا الہی نہ معلومی گی بغیر دا کتاب الہی نا ام آتے نا ہم کتاباً یا ہم دل سے کتاب ور کر دے من قبل مکی دے قرآن نا چپائے کہ غیر اللہ را عبادت تذکری وی فہم بھی مستمسکون نو دی اغیل را دلیل نی ان کی دا زخم نشتا نو چکل یو سڑی سر دلیل نقلی نی اکل و سر عقلی نی ہاں یو خبر اشتا منشل دلالتو بل قالو بلکہ دیوائی انا وجدنا آبانا یقیناً منگا منتی اخپل مشران علا امتن پا یو طریقہ دل تر امت اگر دیر مانی چی منکڑو یو مانا پا کی طریقہ را در طریقے پا مانا و انا علا آثارهما او منگ بار اخپل مشرانو پا نخو محتدون لار مندن کیو او مشران چیدی جلالینو کانو یعبدون غیر اللہ منگا در دین نراجدا کیگو و کذالکا ام دکشان مارسلنا من قبل کانو لگلی منگا مکستانا فی قریت من نذیرنا فدیس کلی خلقوں کے سیرا ورکا ان کے اللہ قال مطرفوها مگر ویلو بے حدا مالدارا خوشار خلقو داغی مطرف اگتا ہوئی چھ تش مالدار نی بے حدا مالداری او یر بے حدا مالدارا کنک چی دالالو نی او اجزی پکی خواسر خوشار او مست دا سبب دیر دلالت بیا چھ اطراب پکی پیدا شی لگر مشر غلط خبر منل داد نی داد دا خبرم دا چھ پر اخپل مالدار غاور شی انا وجدنا آبانا یقینا منگا منتی اخبر مشران پا یو طریقہ و انا الاثار مقتدون مخی ہوئے محتدون او اسوی مقتدون اگا ہوں امامانو منگے مقتدیانیو او منگا ردی پا نخو مقتدون تلون کیو اختدا کون کیو اس دا مشر نخو دیکھو خرکنا نو دنیاوی نخو والا پرید خیر دی چونیانے والا مورانوا اس خبرنا دا گنوان والا مرو کوا اس خبرنا دا ستاکو خر دیوٹ تخوخ دی کیر دان سرا اخو دی والا رو کرلو اچھا تو یو مشر دے پا غلط رہے تا داگا غلط رہا ٹھنگا کڑے دا چھ جی دا خورا غیق آثار دی کنا وینا الاثار مقتدون قالا اوی ور تچاواتا اوی رقالا فائلو قالا مخی نظیر تیر چکنا دغا نظیر یہ فائل لے دغه پیغمبر قریه تم من نذیرین دا قال ذمیر راجه دې کم فایل لے دی نذیر ته دی نذیر ورته وی پیغمبر ورته وی او لو جیت کوم بدین برو باز دلتا اگر چې تاسو نظر اورم داس دین بے ادا دا اس میں تفضیلی ولی استعمال کر دی سره ہدایت ونه نو اس میں تفضیل کو خدا قانون نے چې دواړو غاړه ته ہدایت خدای او زیاتی دے د دی دته ارخاء العنان وی د دی د خیال مطابق وی ډیر ہدایت والا داغنا چې تاسو په خپل مشران مونتی وو قالو اناته وګور دی وای ان بما ارسلتم بی کافرون مون پای باندې چې تاسو پای را لګری شو یہ کافر یو چې انات سوکین سمرا فار تفریع سمرا به سره وزي دین اجی کسو فن تقم نام بدل واغست مونږ د دینا بے نہ مشرو نہ کشرو نے مالو نیسو فنظر گورا کیف کان عاقبت المکذبین سنگو انجام د دروغ جن گنوں کو پیغمبران لرا ویس قال ابراہیم دلیل نقلی دا ول ابراہیم علیہ السلام نے دیر پار پیش کی چ خبر دی ٹھیک رکھ دو جاتے نہ چ مشر پسی زما تا مشر نہ دے پیجن دے تندا نہ وے زما مشر ابراہیم علیہ السلام دے یہودی توم وے عیسائی توم وے مشرک توم وے نہ تا خو مشر نہ دے پیجن دے ابراہیم علیہ السلام مشر دے اس دے مشر حالات گورا چا کم مسئلہ بانے مینو اگر توحید ذکر کرے دے اللہ صفات ذکر کرے دے دا لا الہ الا اللہ دعوت ور کرے دے او تا اگر خبر نہ منی نہ ذکر ابراہیم علیہ السلام تذکرے دے دے شروع کرلا ویس قال ابراہیم تو مو وے زستا مشران منما کو تما تو وے جی پتہ ویل کی مشر دے کشر کتے دے دے کہ او تن یاد ہے چدا دے نو ودا کو کشر دے لاج وندے دے دچرے چانا سبق ویل دے اگر مشر دے کدی مشر دے دے خپل مشر ولے نہ منی کم دے کی سبق ویل دے اگر بل مشر دے خپل مشر ولے نہ منی دا ذکر ابراہیم علیہ السلام واقع پیش کی چې دې ته تاسو ټول مشر وای ک مشر پسی دې دا چې مشر راټینګا وایس قال ابراہیم علیہ وی کله چې ابراہیم علیہ السلام خپل پلار تا اول خبر خو کور کې کې کنه وقومی بیا خپل قوم تا اذن چې کور دې ورانی جاړ دې بار ګرځې اننی براون مما تعبدون ز بیزارم دای سنا چې تاسو عبادت کوی دا براون مما تعبدون څه شی دې لا الہ الا الذی فطرنی الا الله لا الہ الا الله دا مثلا لا الا الذي فطرني مگر غدا ته چې پیدا کړې مستثنا منقطع یو قولدار زکا چې دې د بوتان عبادت کو نو زجاج هغه د لیکلي دي دا منقطع جوړه ک دویم قولدار چې متصله جوړه ک دې د الله سره غي شریکان جوړ کړي امام راضي وي نه یا متصله یا منقطع لیکن غدا ته فطرني چې پیدا کړې ما الحمدلله فاطر السماوات والارض یواد زنا ومالی لا عبد الذي فطرني لا فطرني دليل العبادت ته فانه سيادين يقينا دي بخام خامات لارخي دا سند تاكيد ده دا سند اغه نه چ زرو د دنیا او د دین د دواړو مصالحو وجعلها كلمه باقيه في عقبه او غرد ولا الله جالك ذمير راجه دي الله تا او غرد ولا الله دا عقيده دا کلمه چ پات وا دا غ په اولاد او نسل کې دا دا نسل چری دا ټول موحدینو دا عقیدت توحید او دیت ذمیر راجے کا عقیدت توحید تسنگ ذمیر راجے کے سیادین کے پرتا رکھنا ہدایت بغیر دا عقیدت توحید نراتی نشی کلمتن خبرا باقیتن باقی پات کے دن کی فیا قبی دا غپ اولاد و نسل کے غرض دا جعل جعلها کے دا جعل غرض لعلهم یرجعون دا دیر پارا چی دا کافر رو گردی دا قبل عملونونا جن دا ابراہیم دا راج مشر پی جنی مشر کشر اند پی جن دلی بل مخی بت عبارت رو بازی دکا بل دا اضراب دکنا ما بقیا موضع شبهاتین دا شک زیخ مولا پرین خودو خو بیام شک شکو دے داولی بیا سبب دا دلالت سرے متات و هاولائی منگا فیدے ور کڑی وی جیتا باباهم دا دی مشرانو تا و دنیا کی پورا بخشو ان خطل پکی حتی جاوم الحقو تردی پوری چراغ جیتا حق و حق مطلب قرآن و رسول مبین و رسول خکار پا توحید و لما جاوم الحقو حق چراغ ان دو کارے اکڑلو یو توہین قولی اکو یو توہین فعلی اکو یو خلا غلط استعمال کر دے نیک سڑی پبارک ہے یو عمل داتے ہو کہ چراغ ان توہین معلومے دو کل چراغ دیتا الحق قرآن حتی جاؤں الحق ولما جاؤں الحق دی حق تسو ہوئے قالو ویل دی حادا سیرون دا خو جادو دے و انہا بی کافرون ہوں گا ردین انکاریان یو کفر کا ان کی اوپی توہین دا رسول اکو سے ہوئے لو اگر توہین قولی دار ہے یو کو جادو ورتا ہوئی بل استہزا کی پیغمبر پورے لولا نزل هذا القرآن دا سوائی یر چی دا قرآن رات کنا دا پکارو چی اگر چال راغلوی چی مالو جاو سر دیر زیادو نو دا قرآن حق دار صرف دا پیغمبر شک غریب سڑے رے اس و سر نشتا دل سر خو معلوم نشتا دل توی کسان خیمہ مکہ کے یو کس تے راغنم دے ولید ہو ولید بن مغیر اس خامالدار دے او پر طائف کے یو کس تے عروہ بن مسعود ہو دادا دے دو خانون کسان میرے تو خولو تا دین مالداران بل نشتا نا پکار داری تا دید آخیالو کہ اندارا قومی سملے ٹکٹ تے دا با دے مالداران لور کولی کی گنی چی دا واہی پا دبانے نازلے دلا مالدارانو بانے واہی چی کم دینو نرازی و پا غریب دے رازی وقالو وائی دی لولا نزلہ هذا القرآن ولی نازل نکلیشو دا قرآن علا رجولین پا یودا سے سڑی دا رجولین چی دین دا موصوف تے من القریتین چی دا دی دو کلو ندی مکہ و طائفو گورا مکہ چی دا خاریہ را اور طائف چی دین دا ہم پورا مستقل خاریہ را اور قریہ اطلاق پا کڑے دا مونگا بعد علماء لکی چی پا قریہ کی جمع کی گندی گندی دی بانڈا جوڑا کی بادیہ تی جوڑا کی قریہ و بادیہ و مصر دیکھ فرق دے غٹ کلے آجی قریہ غٹ کلے خار دی نی وہ غٹ کلے دی عظیم تا رجولین و عظیمین بیو بل سر لگے رجولین عظیمین موصوف صفت تی علا رجولین عظیمین من القریہ تینے اور دا پسبان عظیمو دی عظیم چاہتا ہی فی المال والجاہو شیر مال سوا دے اور دا گریڈ سوا دے اہم یقسمون رحمت ربکو آیا دی خپل ویشی استاد رب دا رحمت نبوتو دی دا ما اختیار ورکڑی چی دا نبوت تویشا را قرآن دا علم تویشنو دا اختیار ننے دا ورکڑی دا آیا تخیر کے بوم ہوئی و رحمت ربکا اس دا آیا تخیر کے براشی اہم یقسمون رحمت ربکا دا دین دا معلوم شولا چی غٹ رحمت دارے چی چالے علوم دا نبوت ورکڑلو دا ندی چی دلے مال ورکو دا ندی چی دلے جاہ ورکو نحنو قسمنا بینهما منگا تقسیم کرده دی دی پا منسکی معیشتا هم دی دی معیشتا پھر حیات دنیا پر جوند دنیا کی معاشی نظام بستا دی اسلام مطابقی دا غلط منشور دی اسلام ہمارا مذہب ہے سوشلزم ہماری معیشت ہے نحنو قسمنا بینهما معیشتا هم معیشت هم دی اسلام تابع کا پھر حیات دنیا پر جوند دنیا کی دا غنائم و تقسیم و نبی علیہ السلام کو ما تحت الاسباب نو دا علم تقسیمم نبی علیہ السلام کرے دے کنا علم بے تقسیمو انما انا قاسم واللہ یعطی دلتا نحن قسمنا ما فوق الاسباب دے او انما انا قاسم دلتا وی زد تقسیم کم التا پیغمبر وی زد تقسیم کم انما انا قاسم اے فرق کوکنا یو ما فوق الاسباب بل ما تحت الاسباب زیم دا چی قسمنا بینہم رزق تیم مراد دے نیٹا تیم مراد نا حقیقتا قاسم اللہ رے سونا گٹونا سونا نوڑے دا چه تیره سونا کدمونا ساونا دا ستا پا تقدیر کی اکاو برابری گی ورفانا بعدهم او منگا پورتکڑی دی پر تقسیم کے بعد لدین چه مالداران دی فوق بعدن دا پاس را بعدو چه غریبانان دی درجاتن پا مرتبو کے لدین پارا چه دا دنیا نظام ٹک اچھلی گی لیت تخیر علت تکنا کٹول مالداران وی مالدار خورا کٹا نا پاسی اخو بلت اشارہ کی کارو کا او کٹول غریبانان وی نبیاهم چه کم دینو کار نکی دو دا کو با دا مالدار والا پیسی ورکی غریب با مزدوری کی لیت تک دا بعدن بعدن سقریہ نظام بچری گی دیر پارا چونی سی بعد دین چ مالداران دی بعد نور لر چ غریبانان دی سقریہ خدمتگار و رحمت ربکا آیت ختمی نے بیک خبر اکڑاو میں اقسیمونا استاد رب رحمت و رحمت خاصت مراد دے دیدے کہ دی جنت مراد دے جنت با پا علوم دا نبوت ملاوی گی خیرون دا دیر غورا دی مم آج مون دای نجی دی جمع کی اگر پلانی دے مالدار اگر اڈنگی دے مالدار پریدا ولولا ان یکون الناس امتا واحدا دا حقارت ذکر کی دے جاہو مال مخی سر دا تعلق دے لولا انزل علیہ القرآن لولا نزل هذا القرآن علی رجلین چھتا مالدارے تا گوری دا اللہ خواڑو مالداری خواہ خانا دا کدا اللہ پاک مالداری خواہ خواہ نبیابے دا غریب دا مسلمانان مالدار کردی ہو او وس دے مالدارو لے چھ سور کردی دا پیم کم دے آیت کے دا دی دا صورت زخرف تے ہم دا دے وجنے دے زخرف ہو چھے کم کسان دا رحمان نے انکار کی نو ما بوے چھے دا دا کور چھے دے چھے کل لانٹر چی کنا نو پا دے بانے بس پین زر چھے کم دے نو ویلی کی سقف ہم من فزتین او دا پونے چھے کمی جوڑی کنا دا وم دا سپینو زری او دا گیٹونے چھے کم برابری دا وم دا سپینو زری او دا کم کٹونا و پالنگونے چھے دی تکیاغانے لگوری دی دا با دا سپینو زری و زخروفا او سو پاک رسرو زری ما خدا خو خو خدا اوس دا غریبانان دیت نه شیتینګې دینو وی ډیر غټ مالې دی بنگلې دا گاډې دا دی غدی چې دا نو ورکړې ونه ټول بج وړا خوښې وینو ولولا ان یکون الناس امته واحده دلته امته واحده تن مطلب ټول یو کافران کې دلی ولولا کراهیه ان یکون الناس کچرته دا بدګنل نه وی چې دا ټول خلق دی یو ډل دا ټول خلق به یو ډل شي ټول یو ډبلې کیږي ار یو مالدار تورزی دغه مالداری په کوبر کې ده نه دی بیا کافر کیږي یره دی خپل جنس هم بدلی کدی ته ویل کنه تاسو مالداران کې گئے خود دونه دا چې تاسو سړی خضر دان نه جوړی که اپریشن یې کیږي ندی په ټیک اسپیټال کې داخلي کې او به وي چیرې دمو نه جنکه جوړی کا چې مالداری راته ملو شي لجعلنا قام قام بگر دولی وا لمن د پاره دا غچا یکفرو چې کوفر کی بر رحمان پر رحمان لبیوتهم د دې د کورونو د پاره دا لبیوتهم بدل استعمال لے دمن من مبدل من ہو دا علی بیوت بدل لکم بدل بدل استعمال دی زرا کو بڑی رسو نے کنا بیوت بی معارج بی او باب بی سرور بی نو ریکڑی کڑی بی دا یو تیرا لی وسو سقفنا چتو نام ان فزتن صرف د سپینو اس سو پک رس راجی رسرو درو و معارج پونے اندر پائے علی ا یظہرون چ پاگی با نے بدی ورخی جی ردی خلق بو برا دی بیا ولی بیوتیم دا بیا بدل استعمال پہ عادل عامل سرا ولی لام پکے روڑو لجعلنا لمن لبیوتہم اور ردید کورونا دا پارا بگیٹو نو من فزتین دا براو باسی رسپینو درو وصدوران پالنگونا تختونا بےو علی آیت تکیونا پہ بے تکیاغانے لگاو لی داوام دسپینو وزخروپا ویجعلو لهم زخروپا اور دیل بے سردر ورکڑو لو بے سرو درو سرکولے او کدا سره سپین دی غریبانان اولی دل ندی په اسلام کې بیان راځي اسلام کې نه پاتې کیږي وا ان کل ذالکا ندی دا ټول سيزونه لمما په معنا ده الا ان نافیا ان الا شو حصر شو ندی دا ټول سيزونه مگر سکرار ژوند دنیا دا دنیا کې پاتې کیږي ال تستانه پکاريږي ورحمت ربک خیر مما اجمعون ندا اعتراض مکوا چلو لانو ذل هذا القران على رجل من القريتين عظیم عظیم دو طائب خان نه دی انا دا مکی خان دے عظیم دا پیغمبر دے والآخرت عند ربک آخرت ساد رب پنیز للمتقین دا غا چارا پارا خاص تے چیزان دا شرک نہ بچ کی دا تقوان شرک تا اللہ مالوسی روح المانی ومن یاشو عن ذکر الرحمن سوک چی دا کستڑون شو شمکور شو یاشو دا کستڑون شو خوینی خدا رون کی دا سنا عن ذکر الرحمن دا ذکر دا رحمن نا رحمن پکڑے رو چلو اڈیر مہربان ذات تے گور دیدہ کارون کی نقید لہو شیطان مقرر بکو مونگ ددر مقرر کو مونگ ددر پار شیطان فولو قرین دا شیطان دا ملگری ہر وقت لا یفارقو نجدہ کی گی فکل قرین بالمقارن یقتدی چی شیطان دے دوست ندیتا بدیو رسی مشغلہ دا شیطان سرا و انہم یقینن دا شیطان آنو مطلب ادا شکو شیطان نا بچ کے دل غواری نا قرآن لراشا ذکر رحمان سر قرآن استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ یقیناً دا شیطانان لیسدونہما خامخا بندوی دی لرا سوک دی ہم زمیر چاہ تراجے دے دار عائشین تراجے دے یاشو کی دا کم شمکور چی دی دا پزور اتدان راندک لدو دیتا خامخا بندی دغی شمکور لرا انی سبیل دی سمیلارینا شیطان تا پتہ ہو لگے دا شمکور ایمون تیرے ویا سبونا دی گنی سمرہ تسلطو انہم محتدون چی دی پیدایت بانی دی سمرہ اخرویا حتا اذا جانا تردی پوری چدی براشی مونگتا قالن وائبا دا وینا دا ارمان دا یا لیتا بینی ہے ارمان دے چوی بینی و بینکا زمان استا پا منسکی پدی دنیا کے بعد المشرقین لری والے پشانتی دا مشرق و دا مغرب یار کتا پا مشرق کیوی ندو پا مغرب کم شیطانا مخ دے تور چا دا دیر آتا رسو کرلو مخ کیو لہو قرین ما خوی تو دا ما ڈیفرین دے خوفا بیس القرین دیر ملگری وی تو زمارا پارا بیس القرین انت لی ولن ینفعکم اليوم اذ ظلمتم ہرگز بنا فدرن کی تاسولا الیوم آنند رس پاخرت کی اذ ظلمتم زکا چی تاسو ظلم کردے دے دا علت مقدمہ شوا یعنی مخی علت ذکر کو عذاب رستو دے دا عذاب علت مخی دے انکم فی العذاب رستو دا روان دے او دا عذاب دا پارا وجہ مخی دے ظلم